Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία. Αν ήταν άλλος λαός. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία, στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες θα είχε γίνει επανάσταση και έκρηξη. Δεν φταίει ο Χρυσοχοΐδης που τα λέει αυτά, ο οποίος κάθε μέρα που μιλάει, όποτε μιλάει, σπάει όλα τα ρεκόρ. Δεν ξέρω, δεν περιγράφεται ποιο ρεκόρ σπάει. Φταίνουν οι υπόλοιποι, από κάτω, ο κόσμος. Τα έβαζαν τα μέτρα, τα ξανάβαζαν τα μέτρα, τα στήριζαν και μας έλεγαν ότι είναι η μόνη διέξοδος. Αυτά έλεγαν αυτοί, κανείς δεν τους πίστευε, μάλλον τους πίστευαν κάποιοι. Οι ίδιοι όμως έπαιζαν ένα φοβερό θέατρο, δημιουργούσαν σκηνικά εκβιασμών, τεραστίων εκβιασμών, σκηνικά πιέσεων, και έρχονται τώρα και λένε ότι και δεν ήταν σωστά όλα αυτά τα μέτρα και δεν ήταν αποτελεσματικά, αλλά ο Χρυσοχοΐδης και κανένα δυο ακόμη το πάνε και παραπέρα, ότι κακώς τα δεχτήκατε, εν ολίγης αυτό λέει, ότι είσαστε ηλίθιοι που τα δεχτήκατε, περιμέναμε από εσάς περισσότερα, περιμέναμε να αντιδράσετε, αλλά μοσχάρια, δεν το κάνατε, δεν τα λέει όλα αυτά, αλλά αυτά υπονοεί και αυτά θα πει με το ρυθμό που έχει πάρει και με τις εμφανίσεις που κάνει. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν, υπουργός Ανάπτυξης τα τελευταία, όχι δύο χρόνια ακριβώς, στην αρχή ήταν και προστασίας του πολίτη, μετά έγινε Ανάπτυξης. Τα λένε αυτά οι Πασόκοι εν ώψη εσωκομματικών διαδικασιών, μας το πετάνε στη μούρη έτσι χήμα και χοντρά, όπως αξίζει δηλαδή. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμη όλα τα πράγματα και αυτό που ο Χρυσοχοΐδης, και για αυτό που ο Χρυσοχοΐδης μας εγκαλεί, θα συμβεί. Ας το ξανακούσουμε άλλη μια φορά, έτσι για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και δεν αναφερόμαστε στους από πάνω, αλλά κυρίως στους από κάτω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία, στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες θα είχε γίνει επανάσταση και έκρηξη. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Στο ρόλο του Πάπα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, είδε που τα γκάλωπ τον έχουν πάνω και του έχει σαλέψει λίγο και βγαίνει στους δρόμους και δηλώνει τι ακριβώς είναι σήμερα. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα δηλώσει, αλλά κρατάμε αυτή τη δήλωση. Είναι πολύ ενθαρρυντική, πολύ καλή. Πάντα θέλαμε στην Ελλάδα ένα πραγματικό εκπρόσωπο του Θεού. Αν ο Θεός διάλεξε στο πρόσωπο του Αλέξη να τον εκφράσει, καμία αντίρρηση, εμάς μας αρέσει. Βέβαια, επειδή η συζήτηση είναι για την Επανάσταση, θα μείνουμε λίγο σε αυτό. Στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές επαναστάσεις και έχουν γίνει πολλές επαναστάσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Θα σας θυμίσουμε τώρα μερικές για να μην μας τη λέει ο Χρυσοχοΐδης. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε κηρύξει ο Γιώργος. Κανείς δεν είπε ότι ο αγώνας είναι εύκολος. Δίνουμε δύσκολο αγώνα. Βέβαια. Αλλά φέρνει αποτελέσματα, βήμα-βήμα. Και η επανάσταση που κάνουμε είναι ναι, και σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο κάθε πολίτη. Στη ζωή του, στη δουλειά του, στον χώρο εκπαίδευσης, ακόμα και στον χώρο διασκέδασης. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Αυτή είναι η επανάσταση. Η επανάσταση του Γιώργου, η επανάσταση στην διασκέδαση, όπως ακούσατε, γιατί έχει κάνει πολλές επαναστάσεις ο Γιώργος, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά αυτή της διασκέδασης νομίζω ήταν η καλύτερη, η πραγματική επανάσταση μετά το 21. Είχα μάλιστα ενδιάμεσα, όχι έτσι σοβαρή, όχι. Αυτή λοιπόν η επανάσταση του Γιώργου στην διασκέδαση ήταν ό,τι χρειαζόταν ο λαός αυτές τις δύσκολες ώρες, τα δύσκολα δύο χρόνια που μπήκαμε στο Δουνουτού, ενώ δεν θα μπαίναμε, πάντα σύμφωνα με δηλώσεις του Γιώργου. Και αν θυμηθείτε όλες τις δηλώσεις, όλες τις πρωτοβουλίες, ακόμη και τις τελευταίες του μεγάλου ηγέτη, όντως στη διασκέδαση είχαμε τεράστια επανάσταση. Αλλά δεν είχαμε μόνο εκεί τεράστια επανάσταση από τον Γιώργο, είχαμε και σε άειλες οντότητες. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κυριολεκτικά μια επανάσταση. Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου. Έχουμε σαφή εντολή από τον πρόεδρο του Πασόκ να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει κηρύξει αυτό που ονομάζει την επανάσταση του ανόητου. Γιατί έχω σκοπό να πω το ανόητο. Γιατί έχω σκοπό να πω το ανόητο. Δεν έχω σκοπό να πω το ανόητο. Αλλιώς δεν είχε σκοπό ο αντιπρόεδρος να πει το ανόητο. Το λέει το ανόητο επειδή τα ανόητα, άπειρα ανόητα, επειδή του το έχει πει ο πρόεδρος κηρύσσοντας την επανάσταση του ανόητου. Ήταν κορυφαία δήλωση του Γιώργου, κορυφαία διαδικασία. Μόνο ένας τέτοιος σοσιαλιστής θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια επανάσταση και ένας τέτοιος σοσιαλιστής αντιπρόεδρος, με την ιστορία του Θεοδόρου Πάγκαλο, όπως ο ίδιος λέει, θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει τον πρόεδρό του τόσο πιστά. Επανάσταση δεν έχει κάνει όλα αυτά για το Χρυσοχοίδη τώρα, επειδή μας την είπε. Έχουμε επαναστάσεις και έχουμε και ηγέτες στην επανάσταση. Δεν έχει κάνει μόνο ο πρόεδρος της διασκέδασης και του ανόητου και ο αντιπρόεδρος μαζί. Επανάσταση έχει κάνει και άλλη πλευρά. Ζήσαμε έναν απίστευτο παλμό. Έναν ενθουσιασμό που τον κοιτάνε με το κιάλι τα παλιά κόμματα. Βέβαια. Αλλά ζήσαμε πάνω απ' όλα τη γέννηση του καινούριου, του νέου πολιτικού λόγου, των θέσεων και κατευθύνσεων που αποτελούν μια επανάσταση στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Μαλακίες. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Τον είχαμε ξεχάσει, είχε κάνει και αυτός επανάσταση, είναι ο Κώστας Σιμίτης, δεν ξεχνιέται βέβαια, τότε που ήταν πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελλάδας, του Πασόκ και πρωθυπουργός, και εγκαλούσε την αριστερά, γιατί όπως ακούσατε λέγανε τότε τα αριστερά κόμματα δεν μπορεί να γίνει επανάσταση τύπου Σιμίτη. Ο ίδιος, αφού κατηγόρησε τα αριστερά κόμματα, έκανε μετά μια επανάσταση τύπου Σιμίτη, τη θυμόμαστε όλοι. Ωφελήθηκαν 2, 3, 5 προμηθευτές και λοιποί εργολάβοι από αυτή την επανάσταση. Ο λαός κάτι λιγότερο. Και έχουμε έρθει, μεταξύ άλλων, εδώ που έχουμε έρθει επανάσταση. Δεν κάνει μόνο Σιμίτης, η Ντόρα, ο Γιώργος, δύο επαναστάσεις και της διασκέδασης και του ανόητου. Κάνει και η άλλη πλευρά, η πιο άλλη πλευρά, κάπου στα ακροδεξιά της πολυκατοικίας. Δεν θα πω άλλα, δεν θα πω πολλά, γιατί άμα αρχίσουμε να τα λέμε αυτά, έχουμε συγκλονιστικά βιβλία, εκπομπή είναι πολιτιστική. Προσπαθεί να αλλάξει αυτά τα πράγματα μέσω μιας πνευματικής επανάστασης. Σηκώνουμε το λάβαρο της πνευματικής επανάστασης εδώ. Πώς θα αλλάξουμε τη ζωή μας. Και ο Λεωνίδας λοιπόν στην επανάσταση. Όπως ακούσατε, έχουμε κάνει πολλές επαναστάσεις και έχουμε τους καλύτερους ηγέτες για αυτές τις επαναστάσεις. Δεν μπορούσε να λείπει από όλη αυτή την ιστορία, από όλο αυτό το πανηγύρι των επαναστάσεων, ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Και ο Σαμαράς να θέλει αληθινή επανάσταση. Ο Σαμαράς, αυτή είναι η διαφορά από τους άλλους, ότι θέλει την αληθινή επανάσταση. Real News ακούτε, Real FM ακούτε, Real News διαβάζετε. Τι έχουμε πάθει όλη αυτή την εβδομάδα με την διαφήμιση που κάνουμε. Χθες το έγραψε ωραία ένας φίλος ακροατής στο Facebook, ότι έχετε γίνει με την πλήση εγκεφάλου που μας κάνετε να αγοράσουμε τη Real News την Κυριακή με το DVD το πρώτο της Ελληνοφρένειας. Έχετε γίνει σαν το Μέγκα που μας έλεγε για το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον καλό στο λόγο. Αυτός ήταν ο στόχος μας, να καταφέρουμε σε αυτό τον τομέα της επικοινωνίας, της προπαγάνδας, της προβολής, της προώθησης και του πλασαρίσματος να γίνουμε σαν το Μέγκα. Αν το καταφέραμε μέσα σε μια εβδομάδα, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν το περιμέναμε, αλλά τελικά συνέβη. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με τον Αποστόλη, 211-200-8200, έξω στο τηλεφωνικό. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Η πρώτη ταινία, το πρώτο DVD, αυτή την Κυριακή, μαζί με το κόκκινο γαρίφαλο του Ιωάννη Παρίου, στη Real News, 60 λεπτά είναι η διάρκεια, παίζουν πάρα πολύ, το κάναμε διαφορετικό, δεν είναι όπως ήταν η Ελληνοφρένεια η κλασική, όπως ξέρατε και όπως τη βλέπατε, έχει πρόσωπα, έχει ηθοποιούς, είναι υπερπαραγωγή, συμμετέχει και ο Λάκης Λαζόπουλος φιλικά, συμμετέχει και η Μίρκα Παπακοσταντίνου, επίσης φιλικά έτσι και λίγο. όσο χρειάζεται δηλαδή. Έχει και τσολιάσει έναν ιδιαίτερο ρόλο, γιατί μετά την ανεργία βρήκε μια δουλειά, έψαχνε να βρει το παλικάρι, τη βρήκε. Και έχει και άλλες εκπλήξεις. Είναι μια πρώτη προσπάθεια. Αν πάνε όλα καλά, θα συνεχιστεί και θα έχουμε και τέτοιου τύπου επαφές. Ψαχνώ για δουλειά. Το ευρώ φεύγει, η ελληνοφρένεια έρχεται. Άνοιξε τον Ιεγό Βγάχο! Τι θα πούν οι τουρίστες! Ένα μνημονιακό DVD για τους χρεωμένους Έλληνες που δεν πρέπει να λείπει από κανένα δάνειο. Ρε, τα βλέπεις τα μαλακισμένα, ρε! Μπαλούρδο δες! Από το Πασόκ στο χειρότερο. Το πρώτο DVD της ελληνοφρένειας. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Να κάνουμε και μια διευκρίνηση τώρα. Ο τίτλος αυτής της πρώτης ταινίας, του πρώτου DVD, είναι από το Πασόκ στο χειρότερο. Όταν κάτσαμε και σκεφτήκαμε, που λέει και η Παπαρίζου, κάθισα και σκέφτηκα. Όταν κάτσαμε και σκεφτήκαμε τι τίτλο θα βάζαμε στην πρώτη ταινία, στο πρώτο DVD, είχαμε δύο επιλογές. Ή να βάλουμε ένα δικό μας πρωτότυπο τίτλο. Είχαμε καμιά δεκαριά. Μπορούμε να φτιάξουμε δικούς μας τίτλους. Το ξέρετε, το ψιλοφαντάζεστε. Αλλά ακολουθήσαμε τη δεύτερη στρατηγική επιλογή, που λέει θα βάλουμε ένα τίτλο που τον λέει ο κόσμος, έναν όχι συνηθισμένο ακριβώς, κάτι που το ξέρουν ήδη, για να μην δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στον τίτλο. Μεταξύ των ιδεών που έπεσαν ήταν και το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, τέτοιου τύπου συνθήματα, και θέλαμε να πάρουμε ένα σύνθημα από αυτά που υπάρχουν στους στίχους για να το βάλουμε τίτλο. Διαλέξαμε το από το Πασόκ στο χειρότερο, χωρίς να ξέρουμε ότι αυτή την φράση, αυτό το σύνθημα το έχει ο Τζίμις Πανούσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, πρωτογράψει ένα βιβλίο του. Ήταν το 2005, στο βιβλίο με τίτλο «Πούστευε και μία ερεύνα», έτσι το έλεγε, στη σελίδα 162 έχει ένα τοίχο με συνθήματα και υπάρχει αυτό. Δεν το ξέραμε, εμείς το είδαμε σε έναν τοίχο των εξαρχείων ως σύνθημα και από εκεί μας ήρθε η ιδέα, γιατί ψάχναμε τέτοιου τύπου τίτλο όπως σας είπαμε. Δεν μπορούμε τώρα να επανορθώσουμε, το αναφέρω εγώ, η αναφορά αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως επανόρθωση. Έχουν τυπωθεί τα DVD, τα εξώφυλλα, έχουν γίνει ιστορία δηλαδή όλο αυτό. Ο Τζίμις ο Πανούς που έχει το ταλέντο και βρίσκει και φτιάχνει λέξεις, συνθήματα, τα κωδικοποιεί με έναν ιδιαίτερο λόγο, είχε φτιάξει και αυτό το πολύ ευρηματικό. Έτσι κι αλλιώς θέλαμε κάτι γνωστό, το αναφέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε για την έμπνευση που μας έδωσε αυτός που το έγραψε στον τοίχο, και ίσως και αυτός να είχε πάρει την έμπνευση από τον Τζίμι Πανούση. Αυτά για τον τίτλο, για την ιστορία του τίτλου. Είμαστε στη φάση που κάνουμε επανάσταση, την έχουμε κάνει με πάρα πολλούς. Νομίζω όμως αν δεν έρθει και αυτός ο ηγέτης, δεν γίνεται. Αδέλφια, ξεκινάμε όλοι μαζί να φέρουμε την επανάσταση, την άνοιξη. Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα έχει γίνει επανάσταση και έκρηξη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα έχει γίνει επανάσταση και έκρηξη. Και τα δύο. Και επανάσταση και έκρηξη. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αν δεν τον αναγνωρίζετε, θα διεκδικήσει και την προεδρία του κινήματος. Οπότε θα έχει να πει πάρα πολλά και μόνο γι' αυτό το λόγο πρέπει να διεκδικήσει την προεδρία. Γιατί πάντα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα έχει γίνει επανάσταση και έκρηξη.

Έλα, επειδή να μεγαλύσει, θα τα πω εγώ πρώτο. Λοιπόν, άκου. Όχι, δεν είχα σκοπό. Αυτή την Κυριακή, στη Real News, έρχεται αποκλειστικά το DVD τη Ελληνοφρένεια. Πώ παρικά. Καλώ, καλώ. Απλά έχω την υποχρέωση να το λέω κι εγώ. Ναι, άκου, άκου κόλλησα λίγο γιατί μου ωραία μου δεν ξέρει που ξέρει, δεν περίμενα να το σηκώσει. Γιατί συνήθω το σηκώνει την ώρα του λαού και δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, χθε σε πήρε τηλέφωνο, σου είπα κάτι για τον Χατζηνικολάου και τον Χατζόπουλο και δεν μου το βάλε χθε. Για τον Χατζηνικολάου ήταν δεν θα χώρεσε, δεν είχα χώρο, λυπάμαι. Έλα, Αποστολή. Πες αυτό το σάπιο κοιλιά, αυτό το χοντρό, τον ελεηνό, ότι δεν ορθοτομούνε το λόγο αυτός και οι ομοίοι του. Το λογοτομούνε. Έτσι να του πεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Και μην ξεχνάς, την Κυριακή με τη Real News. Άρε, παιδί μου, καλά που το πες, το είχα ξεχάσει. Μην ξεχάσει. Από το Πασόκ στο χειρότερο, το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Το πρώτο, και δεν θα είναι ήχος μόνο, θα είναι και εικόνα. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Τι? Με μισό πιάτο φαΐ δεν χορταίνω. Λέω να πάρω και το μισό του καρατζαφύρες. Πού κολλάει αυτό με τον DVD, μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά. Θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Ναι, τι. Όλους αυτούς τους παπαγάλους το καλοκαίρι που λέγανε ότι η Τρόικα ζητούσε το άνοιγμα του επαγγέλματος στο ταξί από τη Μεσογείο και το Φάλιρο κάτω, να τους βγάλεις την εκπομπή σου, παρακαλώ, τους παπαγάλους. Εγώ έχω χάσει 4.000 από το μαλάκα τώρα ακούσει. Από αυτούς τους αλήτες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στους παπαγάλους. Αποστολέ, δεν μου λες, έχει να προτείνεις ένα DVD τώρα για την Κυριακή. Μένουμε, μένουμε σπίτι, να δούμε τίποτα ενδιαφέρον, παιδί μου, για την Κυριακή βγαίνει τίποτα με τις εφημερίδες. Κάτσε να σκεφτώ, κάτσε να σκεφτώ. Έχω την αίσθηση πως αυτή την Κυριακή με τη Real News το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. 60 λεπτά Ελληνοφρένεια. Να σε καλά. Καλά είναι. Πολύ καλά. Δοκίμασέ το, φίλε. Να, πώς θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Δεν μου λες, ήταν ωραία. Δεν μπορούσε να είχατε πάρει κανένα ηθοποιό μαζί, ξέρω κανένα Λαζόπουλο, καμιά από Κωνσταντίνο, έτσι να γίνει. Λες. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι συμμετέχει και ο Λαζόπουλος και η Μίρκα από Κωνσταντίνο. Μπράβο, ρε Αποστολή, συγχαρητήρια. Ωραία. Τόση καλή ιδέα, μπράβο. Καλή είναι. Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ. Με 4.25 διασκέδασε όλη η οικογένεια το Σαββατοκύριακο. Ποια εφημερίδα θα βγει? Με τη Real News. Πότε τώρα, αυτό το Σάββατο? Την Κυριακή. Α, Κυριακή, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, μ' ακούς? Ναι, ναι. Μην πεις τίποτα. Γιατί? Όχι, πρέπει να πω κάτι. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον, τέλος. Το πρώτο DVD της Ελληνοφρένειας. Σε κατάλαβα από τη φωνή. Πες μου, το κάνεις από μικρός? Όχι, πρώτη φορά είναι, πρώτο DVD, το πρώτο DVD. Άκουσα τις προάλλες που λέγατε στην εκπομπή για τους βουλευτές που ζητήσανε αναδρομικά. Ναι. Είπατε και για τον Χρυσανθακόπουλο του Λαός. Εγώ επειδή είμαι ψηφοφόρος του Λαός, το έψαξα και είδα ότι αυτό το είχε κάνει παλιά όταν δεν ήταν στο Λαός και πλέον έχει ανακοινώσει επίσημα ότι έχει παραιτηθεί των αναδρομικών. Θα το διορθώσουμε βεβαίως. Τι, να θίξουμε την τιμή ενός τέτοιου σοβαρού ανθρώπου που ήταν στο Πασόκ και τώρα είναι στο Λαός. Εντάξει, εγώ πάντως ξαναλέω. Ενός μεγάλου πολιτικού, ενός ιδεολόγου. Με εκείνα τα φρουτάκια, τι είχε γίνει? Έλα, ρε Αποστολή, τι γίνεται? Ωραία. Ρε, εσύ, περνάει η εβδομάδα και δεν έχω καμία ενημέρωση, μια απορία έχω. Θα κυκλοφορήσει η Real News το Σαββατοκύριακο, γιατί η Κυριακή θα έχετε κανένα CD μέσα, κανένα DVD, τίποτα? Πάριο θα έχει αυτή την Κυριακή η εφημερίδα. Και Πάριο, έχει κι άλλα, πού να στα λέω. Έλα, Αποστολή, εσύ. Ναι. Τι κάνει, καλά? Ωραία. Δεν μου λες κάτι, ο Παπαδήμος είπε ότι μέσα στο 2012 δεν θα πάρθουν άλλα μέτρα. Αυτός που το ξέρει δηλαδή, αφού μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι η κυβέρνηση. Έλατε. Δηλαδή, πόσο θα αντέξει αυτή η Ελλάδα με τον Ζαβό, τον Μπουμπούκο υπουργό να τον έχει πάνω εκεί? Γι' αυτό κάναμε την κυβέρνηση. Αλλά και τώρα που είπα για τον Άδωνη, θυμήθηκα ένα άρθρο στη Real News. Και τώρα που είπαμε Real News, την Κυριακή. Α, τι έχει, ε? Τι έχει? Τι έχει? Ελληνοφρένεια, 60 λεπτά. Α, αυτή την Κυριακή, ε? Όλος ο κόσμος το πάει να το πάρει. Και εσύ, έτσι. Μην το χάσετε. Όμως, όχι τσάμπα. Καλέ, όχι. Πες του Παπαδήμου ότι αυτό που είπε το ελληνικό αγγλικό το είχε πει και ο Κένεντι και το δολοφονήσανε μετά. Δεν πιστεύω, μην κάνετε καμιά τρέλα. Είναι χρήσιμος, θα μας βγάλει από την κρίση. Χρήσιμος είναι, αλλά να σου πω κάτι άλλο. Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα έχει γίνει επανάσταση και έκρηξη. Μην παίρνετε άλλη και άλλο για το θέατρο. Οι πέντε που θα πάνε σήμερα με διπλές προσκλήσεις είναι ο κύριος Γιώργος Χονδρονικόλας, Δημήτρης Αραντόπουλος, Γιώργος Λαμπρινίδης, Νίκος Κολοβός και Φέδων Γόλιας. Σήμερα το βράδυ, 12 η ώρα, ξεκινάει η μεταμεσονύχτια παράσταση. Το έργο είναι «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα Φον Καντ», θέατρο Ακαδήμια, Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος. Μαραθωνομάχων 8, θέατρο Ακαδήμια, καλά να περάσετε. θα πείτε από Ελληνοφρένεια εκεί στο ταμείο και θα περάσετε. Η λέξη Ελληνοφρένεια ανοίγει πόρτες. Καμιά φορά κλείνει κιόλας, αλλά δεν έχει σημασία. Στο επίσημο official στα ελληνικά site της Ελληνοφρένειας, το www.ellinofrenia.net, εκτός όλων των υπολείπων και βίντεο με την προετοιμασία για την ταινία, το πρώτο DVD που αυτή την Κυριακή, όπως λέει ο λαός, όπως ακούσατε, θα κυκλοφορήσει με τη Real News, έχουμε και ένα άλλο βίντεο, τον απόλυτο σουρεαλισμό, μια πορεία αστυνομικών στη Μυτιλήνη, είναι πολύ ωραίο όντως, οι οποίοι διεκδικούν τα αιτήματά τους εκεί, οι μισοί με στολές, οι άλλοι με μια ελληνική σημαία, και τραγουδάνε Μίκη Θοδωράκη σε όλη τη διάρκεια της πορείας, αλλά έχουν και το χαρτί με τους στίχους και το βλέπουν. Είναι όντως από τις πιο σουρεαλιστικές εικόνες που μπορεί να. Τις πιο όλο σουρεαλιστικές είναι αυτή η χώρα. Είναι μία ακόμη σουρεαλιστική εικόνα αυτής της χώρας. Μια άλλη είναι ο Βενιζέλος. Όμως ήμασταν υπό απόλυτη πίεση. Έπρεπε να κάνουμε μια επιλογή. Μια επιλογή ανάγκης. Μια επιλογή η οποία έχει εξουθενώσει τον ελληνικό λαό. Και αυτό εννοούσα με την περιβόητη φράση μου ότι είμαι εξουθενωμένος. Δεν εννοούσα ότι είμαι κουρασμένος, όπως ορισμένοι ευτελίζοντας τα πράγματα επιχείρησαν να πούν. Εννοούσα και εννοώ ότι συμβάσχω με τον ελληνικό λαό, με τον Έλληνα πολίτη, που εξουθενώνεται από τις θυσίες και το βάρος που ακολουθεί. Θα κάνουμε το ίδιο σχόλιο που είχαμε κάνει και προχτές. Έχει κόψει, κομμένος είναι, τον βλέπουμε. Δεν πάει καλά και εμφανισιακά πια το έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Κρατάμε από όλη αυτή την απολογία τη φράση «συμπάσχω με τον ελληνικό λαό». Τι σύμπτωση, δεν είναι ο πρώτος που το λέει. Εγώ καταλαβαίνω πλήρως, συνειδητοποιώ, αισθάνομαι. Θέλετε να πάω και να πούμε παρακεί, συμπάσχω με όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που αισθάνονται τις δυσκολίες, ζορίζονται, να μου επιτρέψετε τη λαϊκή έκφραση, από την πραγματικότητα την οικονομική και κυρίως την δημοσιονομική. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις έναν καημό, να έχεις ένα πρόβλημα αβάσταχτο, αφόρητο, να κλείνεις μια επιχείρηση, να είσαι άνεργος, να σου έρχονται οι φόροι απανωτά, να φοβάσεις να πας στο γραμματοκιβώτιο ότι θα είναι ο φάκελος που θα ανοίξεις, τι ποσό θα έχει μέσα, και να έχεις δίπλα σου σήμερα το Βενιζέλο να συμπάσχει και χθες τον Καραμαλή να συμπάσχει μαζί σου. Δηλαδή και πρόβλημα να μην έχεις, πρέπει να βρεις ένα πρόβλημα να το δημιουργήσεις για να έχεις αυτούς τους δύο να συμπάσχουν δίπλα σου ανάλογα την εποχή. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αύριο που θα συμπάσχει με όλους εμάς, αλλά κάποιος θα βρεθεί. Τόσοι είναι πρόθυμοι να είναι δίπλα και να σταθούν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τον Βενιζέλο? Να πείσουμε την ελληνική μεσαία τάξη ότι εξακολουθεί να υπάρχει, ότι δεν αποσαρθρώνεται, ότι η κρίση είναι προσωρινή, ότι χρειάζεται στόχος και αισιοδοξία. Και το λέει πολύ σωστά. Να την πείσουμε ότι πρέπει να υπάρχει και ότι υπάρχει, όχι ότι πραγματικά υπάρχει. Αυτό θα είναι ωραίο να πάει όταν κάποιος είναι στο μαγαζί του, μεσαία τάξη, έχει ένα μεγάλο μαγαζί, μια επιχείρηση και την κλείνει αυτή την εποχή γιατί τα λουκέτα βροχή. Εκτός από την άλλη τη βροχή. Και να πάει εκεί να του πει: πρέπει να πιστείς ότι πρέπει να υπάρχεις. Νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο. Στη Βουλή τα είπε αυτά σήμερα το πρωί, απαντώντας σε ερωτήσεις και του Τσίπρα και των υπολείπων. Άρχισε πάλι να κάνει απολογίες. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα δακρύσει και αυτός, όπως η άλλη τεχνοκράτησα στην Ιταλία. Yes, Αποστόλη. Yes, it's me. Okay. Wait a second, I have a hurry. Do not lose this Sunday with Real News. Yes. The first DVD of Ellinofrenia, 60 minutes, yes. This Sunday. Don't lose. It's very good. Yes. I ask my country what I can do for him, for my country, and my country, he say, please, I pay too much for you. Oh no, this you can do for this. You can buy the Real News this Sunday. With Tsolias, with Tsolias. With Tsolias, yes. Oh God, thank you, Apostoli. Yeah. Γεια σου, Αποστολή μου. Μια χαρά. Άμα πίνουμε δύο ουζάκια πριν αρχίσει η εκπομπή σου, και άμα πίνουμε άλλα τρία μετά για να σε πιάσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Πώς δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια χαρά κεφάλι. Και μια χαρά σε φταίς στην ταβέρνα. Ναι, δεν πιέζει. Τις μαριονέδες του Μέγκα τις είδες σήμερα. Προλιένουν το έδαφος. Μ' ακούς? Ναι. Προλιένουν το έδαφος για επιμήκυση της κυβέρνησης. Όλα τα λαμόγια. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να κάνεις μια έκκληση μέσα από τη δύναμη που σου δίνει η εκπομπή αυτή στους νέους. Κανένα στον καναπέ, όλοι να πάνε να ψηφίσουν και να τιμωρήσουν αυτά τα λαμόγια που τους κυβερνάνε τώρα. Μην πέσουν στην παγίδα και κάτσουν στον καναπέ. Αυτό σε παρακαλώ να το πεις στους νέους, γιατί και εγώ το παλιό μου πριν και σε όλο τον κόσμο. Μην κάτσει κανένα στον καναπέ. Όλοι να πάνε να ψηφίσουν και να τους τιμωρήσουν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κάνα DVD έτσι ωραίο με. Α, τώρα που είπες DVD. Τώρα που είπες DVD, τι θυμήθηκα. Α, τι θυμήθηκες. Αυτή το... την Κυριακή. Το Πάριο. Δεν αντέχω άλλο. Με τη Real News. Πόσα έχει βγάλει ο Πάριο. Τελειώνουμε, τελευταία μέρα σήμερα. Άντε, επιτέλους. Πάρ' το αυτή την Κυριακή να ηρεμήσω λίγο. Θα το πάρω, θα το πάρω. Έλα ρε Αποστολή. Να σε ρωτήσω, το Gallup δεν το έχετε βγάλει στη Real News? Α, τώρα που είπα Real News να σου θυμίσω φίλε. Τι? Από την Κυριακή, ναι. Το DVD της Ελληνοφρένειας. Άντε ρε παιδί μου, πάλι καλά, έχουν κάνει καλή δουλειά έχω μάθει, πάρτο. Ήθελα να σε ρωτήσω για το Gallup ρε φίλε, αλλά τελικά... Α, άστο τώρα, αφού πήγε αλλού η κουβέντα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω μια ιδέα. Ναι, ναι. Σκέφτηκα τώρα, μαλακία πρέπει να είναι, αλλά δεν πέρασε τα στιγμή. Ε, τώρα τι μπορεί να είναι. Μετά τον Πάριο, δεν βάζετε και μια Νάνα Μουσπρε, άλλο ένα τετράμινο έτσι τα στιγμή. Αυτό είναι ωραία ιδέα, δεν είναι μαλακία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Αχ, μια και είπατε τώρα καλημέρα. Τι θυμήθηκα? Ναι, την Κυριακή, ναι. Με το Πάριο και το Τριαντάφυλλο και όλα αυτά. Ξέρεις, οκ, okay, έλα. Ναι, καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί? Που με είπες εχθές Μοσχάρη. Τι πρόβλημα έχεις? Θυμάται, βέβαια. Τώρα είμαι στη Λάρισα, θες να μου πεις συχνότητα? Α, τώρα που είσαι μακριά μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Ναι, ζών! Συχνότητα έχεις, για πες. Κήτος, Κάρια! Α, ναι! Μακριά δεν είσαι. Ναι, ναι. 3,5 ώρες στην Λάρισα. Ω, σιγά πότε να έρθεις. Τι να κάνεις και εσύ, ναι, για πες, θα πρέπει να ντρέπεσαι όμως, θα ξέρεις. Καλά με ντροπή τα λέω, τι νομίζεις έτσι, τα λέω. Έλα ρε Λουκάνικο. Έλα. Να σου πω, τα σκυλιά έχουν ένστικτα. Ορίστε. Τα σκυλιά λέω έχουν ένστικτο. Έχουν, ναι. Το έμαθες για το Λουκάνικο, ε. Τι έκανε? Το σκύλο ρε, στο Time, το βγάλανε το σκύλο της χρονιάς. Ναι. Το περιοδικό, το ξένο. Το ένστικτο που κολλάει. Ναι, από ποια μεριά κάνει το σκύλος? Από ποια? Το διαδηλωτών, τι θέλω, δεν νομίζω. Έλα ρε μαγκά. Έλα. Δεν μου λες αυτό το αρκούδι να πούμε ουρακούσεις. Τώρα που είπες αρκούδι, τι θυμήθηκα? Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να βάζουμε άλλα φορολογικά μέτρα στον ελληνικό λαό. Αν ήταν άλλος λαός, άλλοι πολίτες, άλλη κοινωνία στις δυτικοευρωπαϊκές κυρίως κοινωνίες, θα είχε γίνει επανάσταση και έκρηξη. Εκτός του ότι κρύβεται και κάτι ρατσιστικό σε αυτή τη δήλωση Χρυσοχοΐδη, γιατί λέει αν ήταν άλλος λαός στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, τις θεωρεί ανώτερες, με καλύτερα αντανακλαστικά, πιο μοντέρνες, πιο... Μάλλον κοινωνίες που δεν μπορούν να δουλευτούν και να εφαρμοστούν πάνω τους πειράματα, όπως έγινε ο ελληνικός πειραματόζω. Έχει πολλές αναγνώσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση απολογίας χτες την έκανε. Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου Δημοσίλειων, ξέρετε, εκδήλωσε αφιέρωμα στον Μπέρτολ Μπρέχτ σήμερα 19:30 στο πολιτιστικό καφενείο. Μελίνα Μερκούρη στον Άγιο Φανούριο, ένα από τα μηνύματα που έχει έρθει. Όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε καταρχήν για τα πολλά μηνύματα που στέλνετε. Δεν τα διαβάζουμε όλα. Στον αέρα, τα διαβάζουμε όλα εκτός αέρα και μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι, ώστε και εμείς να μάθουμε κάποια στιγμή να λέμε μόνο την αλήθεια. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο πρόεδρος της σκεφτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μου έκανε τιμή να απευθυνθεί προσωπικά σε μένα, θέλω να σας πω σε πολύ εξομολογητικό και ευθύ τρόπο ότι λέω πάντα την αλήθεια, ιδίως όταν απευθύνομαι στη Βουλή των Ελλήνων. Μπράβο! Γιατί το στίχημα της επόμενης μέρας για τη χώρα, το έχω πει κατ' επανάληψη, θα κριθεί στο αν λέμε την αλήθεια και αν είμαστε ειλικρινείς. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Και Ζουμπούλη από το παραπέντε. Για να μην ξεχνιόμαστε, τους βάζουμε δίπλα-δίπλα για να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Βεβαίως κερδίζει ο Βενιζέλος, δεν το συζητάμε τώρα, η Ζουμπούλια. Ο Βενιζέλος είπε και άλλα σήμερα στη Βουλή. Πραγματικά είναι απολαυστικός. Μακάρι και αυτός να διεκδικήσει την ηγεσία του κινήματος. Και την προηγούμενη φορά που το είχε κάνει, είχε πει τα καλύτερα. Θα κάνουμε ένα μάζεμα όταν πλησιάζει ο καιρός και έχετε όλη αυτή την τεράστια αγωνία το κόμμα ποιον θα έχει αρχηγό. Φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και την MRB που βγήκε χτες. 12,5% πρόθεση ψήφου. Και πάρα πολύ είναι βέβαια αυτό, τέλος πάντων. Οπότε έχουμε και την ανάλογη αγωνία για το τι ακριβώς θα γίνει στα ηγετικά κλιμάκια, ποιος θα ηγηθεί του κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελλάδας κτλ. Ώστε όταν τελειώσουν με τις συγκυβερνήσεις, με τις ακροδεξιές τριφασικές κυβερνήσεις και τις κατοχικές κυβερνήσεις που βάζουν συνεχώς μέτρα στον ελληνικό λαό χωρίς να υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, το αντίθετο υπάρχουν αρνητικότατα αποτελέσματα, όταν τελειώσουν όλα αυτά, να ξαναεμπιστευτούμε όλοι τον Βενιζέλο για να εφαρμόσει αυτά που έχει στο μυαλό του. Κύριε Τσίπρα, ανέλαβα τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών τον Ιούνιο του 2011, γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσω τις δικές μου προσωπικές επιλογές στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Μπράβο! Μακάρι να μου δοθεί κάποτε στο μέλλον η ευκαιρία στο Υπουργείο Οικονομικών να εφαρμόσω την δική μου αντίληψη για το τι σημαίνει ανάπτυξη, τι σημαίνει κοινωνική συνοχή, ποιο είναι το μοντέλο οργάνωσης της χώρας. Επί 6 μήνες διαχειρίζομαι μια κατάσταση ανάγκης. Δεν θέλετε όλοι να του δώσουμε μια δεύτερη, τρίτη, όγδοη ευκαιρία να εφαρμόσει τη δική του αντίληψη για το τι σημαίνει ανάπτυξη? Γιατί όταν ανέλαβε αυτό το Υπουργείο το συγκεκριμένο πριν κάποιους μήνες, δεν μας είχε πει δεν θα εφαρμόσω τη δική μου αντίληψη. Δεν είχε δηλώσει στεναχωρημένος που αναλάμβανε. Ίσα ίσα ήταν χαρούμενος, έλεγε έρχομαι εδώ για να σώσω την Ελλάδα. Τώρα που βλέπει ότι όχι μόνο δεν έσωσε την Ελλάδα, δεν έσωσε την Ευρώπη, δεν σώζεται τον εαυτό του, αρχίζει και λέει διάφορα ότι δώστε μου μια δεύτερη, τρίτη ευκαιρία να δείτε ότι εγώ έχω και καλές πτυχές και μπορώ να εφαρμόσω και καλά πράγματα κάποια στιγμή κάποτε, αρκεί εσείς να μου δώσετε την ευκαιρία. Και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτό που σου έχει κάνει ένα τεράστιο κακό. Είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσιολογικό. Έχω πλήρη συνείδηση του τι τραβάει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα. Και μακάρι να μπορούσα να απαλλάξω από ένα μικρό ελάχιστο μέρος του βάρους αυτού τον Έλληνα πολίτη. Είναι ψυχική στάση αυτό που λέω. Δεν είναι η προσωπική μου αντοχή. Έχω τεράστιες προσωπικές αντοχές. Δόξα τω Θεώ. Με αυτό το αισιόδοξο σας αφήνουμε. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα από Δευτέρας και βεβαίως με τις εκπομπές του Σαββάτου και της Κυριακής. Μετά σε λίγο, κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μέχρι τότε, παραγγελιές, αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Από Ζάκυνθο τηλεφωνώ. Hello. Hello. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Ο σύζυγός μου με θερμοπαρακαλεί να βάλετε τη μαγούλα, λέει. Αυτό το ηχητικό με τη μαγούλα που είχατε παλιά. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι, προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι. Όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι? Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Λοιπόν, έλα ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε ψάχη, μα γα***σου, μα***σου. Βάλε ρε φίλε εκείνο το διάγγελμα του αυτού του φασίστα του Καστανίδη για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα που είπε παλιά. Τι είχε πει? Τη δημιουργήσια διάταξη. Εκείνη εκεί που έλεγε δεν θα πληρωθεί κανείς, δεν θα κάνει κανείς. Α, ναι, άμα δεν σταματήσουν. Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά παρόλα αυτά δεν συμφωνώ με τον φασίστα, είναι σοσιαλιστής. Τώρα είναι γιατί. Όχι, δηλαδή δεν πάει μαζί σοσιαλισμός και φασισμός. Όσο και αν μας έχουν πει ότι είναι το ίδιο, δεν πάει μαζί. Δεν θα πληρωθεί κανένας εργαζόμενος σε ΟΤΑ που βρίσκεται σε κινητοποίηση και οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου ΟΤΑ προβαίνουν σε πράξεις καταλήψεων ή αποκλεισμών δημοσίων χώρων, αμαξοστασίων και χιτά. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία! Να σου πω, έλα. Αφιέρωση, θέλω γαλλικά. Δηλαδή βρισκές. Αλλά πολύ γαλλικά. Και τώρα πια που έχουμε και τον πρέτορα της γαλλικής φιλολογίας στον Μπάγκαλο, ξέρεις, είναι καιρός να διαμφιστεί πλέον το η εκτράγκα. Δηλαδή, περίμενε, γαλλικά επίπεδου σημείτη, ας πούμε, Si je peux faire une remarque philosophique, vous savez, la création présuppose Πέρα από το έχουμε τα Σανσελιζέ. Ντορά. Ο Τράγκας, Α, ναι. Τράγκας. Εδώ πέρα βλέπουμε, βρε παιδί μου, τα Σανσελιζέ. Έχουμε και Πουγλεμουά Πυρ της Ντόρας. Πουγλεμουά Πυρ. Με σουρτού. Και έχουμε και βέβαια και τον Μπάγκαλο πλέον. Δηλαδή το φροντιστήριο αγόρι μου εξυγχρονίζεται. Παίρνει κόσμο εκεί πέρα, γίνεται χαμός. Εσύ και ο Ζεπέμ εξυπηρετεί την προμό. Ο Σίτι προμό και ο Ζωνιά δεν κόλλει. Σα είσαι κομμουνιστή. Σα είσαι φασίστη. Εσύ είσαι δεκό. Έλα, επιτέλους, παιδί μου. Συγγνώμη κιόλα. Έλα, έχω φύγει από Πειραιά, έχω φτάσει Άγιο Στέφανο. Και όχι τίποτα άλλο, ξέρεις, είναι το χειρότερο. Ότι πρέπει να χαμηλώνω, να μην ακούω το θύμιο για να περιμένω πρώτα να απαντήσεις. Λοιπόν, είναι εκνευριστικό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα επανέλθω.

το σπίτι. Ζήτω το έθνος και το σπίτι. Αλλαγμός, ο πληθυσμός είναι νεκρός.